Wspólnie z Play. Margaret i Grzegorz Chyży. Idealne prezenty na święta w Play. Xiaomi Mi 9 Lite tylko za złotówkę i Smartband w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie NATO niepewność w sprawie planów w Turcji, przez to może ucierpieć Polska. Morfologia krwi powinna znaleźć się w pakiecie badań medycyny pracy, chcieliby tego lekarze-hematolodzy. Wojciech Kowalczyk z Legionowa, laureatem konkursu Człowiek bez barier 2019. Sekretarz generalny NATO nie jest pewien, czy uda się porozumieć z Turcją w sprawie planów obrony dla Polski i krajów bałtyckich. Chodzi o ultimatum, jakie turecki prezydent postawił swoim sojusznikom. Dyplomaci z kilku krajów, w tym z Polski, próbują załagodzić sprawę, ale nie jest jasne, czy uda się to przed rozpoczynającym się jutro formalnymi rozmowami szczytu NATO w Londynie. Turecki prezydent chce, aby kraje NATO uznały syryjskich Kurdów za organizację terrorystyczną. Zagroził, że na szczycie w Londynie nie podpisze planów obronnościowych sojuszu dla Polski i krajów bałtyckich. Bez jego podpisu nie będą one mogły wejść w życie, a jest mało prawdopodobne, by Zachód chciał iść Erdoganowi na rękę, bo Kurdowie są głównymi sojusznikami w walce przeciwko ISIS. Mediacje z Turcją trwają, ale sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznał przed rozpoczęciem szczytu w Londynie, że nie wie, czy zakończą się powodzeniem. Nie mogę tego obiecać, ale mogę powiedzieć, że plany obronnościowe mamy zatwierdzone, tyle, że cały czas musimy je aktualizować. Przed wylotem na szczyt Polski prezydent Andrzej Duda rozmawiał z tureckim prezydentem telefonicznie, ale nie chciał mówić o szczegółach. Polscy dyplomaci nieoficjalnie mówią, że sprawa jest bardzo trudna i delikatna. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Senacka Komisja Budżetu opowiedziała się za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. 13 emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. O odrzucenie ustawy wnioskował wiceszef komisji Leszek Czarnobaj z Koalicji Obywatelskiej. Argumentował to m.in. wątpliwościami związanymi z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi. Tadeusz Cymański z PiS apelował o szukanie porozumienia i wskazywał na możliwość na przykład przyjęcia poprawki, która by gwarantowała, że wszystkie środki pochodzące z tzw. daniny solidarnościowej od najbogatszych były przeznaczane na rzecz osób z niepełnosprawnością. Morfologia krwi powinna znaleźć się w pakiecie badań medycyny pracy, postulują lekarze-hematolodzy. W Warszawie podsumowana 1,5 roku ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Odpowiedź masz we krwi. Morfologia jest badaniem prostym i tanim, które pozwala na zdiagnozowanie wielu chorób, podkreśla krajowa konsultant do spraw hematologii profesor Ewa Lech-Marańda. Uważamy jako całe środowisko hematologiczne, że jest to badanie zdecydowanie konieczne, a na podstawie tego badania można rozpoznać wiele chorób nie tylko nowotworowych, ale i nienowotworowych, które można w łatwy sposób leczyć. Hematolog profesor Wiesław Jędrzejczak dodaje, że oprócz morfologii warto też wykonać OB oraz badanie ogólne moczu. Czasami jest tak, że morfologia jest prawidłowa, ale OB, przyspieszone OB będzie sugerowało jakąś chorobę, no i znalezienie na przykład krwi w moczu albo białka w moczu będzie również mogło sugerować bardzo poważną chorobę. Eksperci zwracają też uwagę na niepokojące objawy, takie jak zmęczenie, gorączka, powiększone węzły chłonne czy wybroczyny na skórze, które powinny skłonić do wykonania badań. Zalecają, aby morfologię zrobić przynajmniej raz w roku, bo morfologia może uratować życie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Agata Kornhauser-Duda wyraziła podziw dla tegorocznych laureatów konkursu Człowiek bez barier. W przesłaniu odtworzonym podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie pierwsza dama, która objęła honorowym patronatem wydarzenie, mówiła, że cieszy się, że może wspierać tę wyjątkową i niezwykle ważną społecznie inicjatywę. Pragnę wyrazić słowa podziwu dla Państwa niestrudzonej działalności i angażowania się w sprawy o różnym zasięgu, zarówno tym światowym, jak i ogólnokrajowym oraz tym najbliższym, własnym środowisku lokalnym, którego potrzeby są Państwu najlepiej znane. Jak widać, taki przykład zaraża. Co roku przybywa osób, które chcą iść Państwa śladem i wykazać, że również potrafią zmierzyć się z własnymi ograniczeniami. Człowiekiem bez barier 2019 został pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo Wojciech Kowalczyk, sam chory na rdzeniowy zanik mięśni, aktywnie działał na rzecz starszych oraz niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Wojciech Kowalczyk otrzymał również Nagrodę Publiczności. Konkurs odbył się po raz 17. A teraz o sporcie. Adam Malecki. Nie gra dzisiaj piłkarska Liga Mistrzów, gra siatkarska, a tu polskich drużyn nie brakuje. Wśród nich jest Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej nie dała szans Wojwodinie Nowy Sad. 3-0 i było lekko, łatwo i przyjemnie, przyznaje Michał Hadała, drugi trener Zaksy. Drużyna z Nowego Sadu zagrała i tak o wiele lepiej niż byliśmy na nią przygotowani. Pewne rzeczy się potwierdziły, pewne rzeczy zrobili nowe. To nie jest tak, że to jest mistrz Serbii, więc nikogo nie lekceważymy i liczymy na to, że w pełni skoncentrowani możemy pokonać każdego rywala, przynajmniej na razie w fazie grupowej. W następnym meczu 10 grudnia Zaksa zagra z Belgami z Volley Team Rozelary. Na Włęcznej żyją dzisiaj piłką nożną i grają w 1/8 finału Pucharu Polski. Na początek zabrzmiał Enter Sandman i z muzyką Metaliki w tle wyszli na murawę stadionu piłkarze Górnika i Legii Warszawa. Jak na razie w starciu drugoligowca z wicemistrzem Polski jest remis 0-0. Do ćwierćfinału awansował już mistrz Polski. Piast Gliwice pokonał drugą drużynę Legii. Wynik 2-0 i dwa gole Hiszpana Gerarda Badii. Tak, no najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie. Nie było łatwe, bo warunki nie były łatwe, boisko było troszeczkę zmrożone. Nie gra się łatwo, ale no, najważniejsze, że szybko strzeliliśmy pierwsza bramka. To dało dla nas troszkę spokój i my kontrolowaliśmy cały mecz. Krajowy Puchar także we Włoszech. W podstawowym składzie Genui zagrał Filip Jagiełło, który zaliczył asystę przy pierwszym golu Rossoblu. Wygrali 3-2 z drugoligowym Ascoli. We wcześniejszym meczu drużyn Serie B Cremonese wygrało 1-0 z Empoli. Tyle o nożnej. W piłce ręcznej w meczu 14 kolejki Orlen Wisła Płock pokonała 24-20 Azoty Puławy. Wisła umocniła się na pozycji lidera. W Wiśle Kraków trochę pocieszenia przy słabych występach piłkarzy dają koszykarki. Drużyna Białej Gwiazdy pokonała 65-40 AZS Uniwersytet Gdański. W tabeli prowadzi Arka Gdynia przed CCC Polkowice i Artego Bydgoszcz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej, północno-wschodniej i centralnej Polsce do rana obowiązują ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 8 województw. Noc z wtorku na środę chłodna, od -9 stopni w Zakopanem do -2 stopni na plusie w Gdańsku i Szczecinie. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro sporo chmur i opady, do 7 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj nie będę robić długich wstępów, ale zapowiem utwór, który będzie swojego rodzaju wprowadzeniem do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Proszę, żeby Państwo podczas słuchania tego utworu przypomnieli sobie film z 2006 roku, Casino Royale, i nie Jamesa Bonda, czyli pierwszą rolę Daniela Craiga w tej postaci, ale kobietę, która tam się pojawiła. Vesper Lind. If you take life, do you know what you'll get? synthesize, I'm deceived. I've seen angels fall from blinding heights. For you yourself are nothing so divine. Just next in line. To Chris Cornell oczywiście, You Know My Name, piosenka bondowska z filmu Casino Royale. Mówiłam o Vesper Lind, tam ją grała Eva Green i zaraz się wyjaśni, dlaczego ta Vesper Lind się pojawiła, ale przede wszystkim z wielką radością witam gościa Klubu Trójki. I tak jak zazwyczaj, bo to nie jest nasze pierwsze spotkanie, nasze pierwsze spotkanie w Trójce, to pozwoli pan, że tak samo jak zazwyczaj pana przedstawiam. Powiedzmy, że nazywa się pan Wincent Sewerski. Dobry wieczór, powiedzmy. Może tak być? Powiedzmy. Dobrze, państwo oczywiście doskonale znają Wincenta Sewerskiego z jego książek. Tetralogia już zakończona. Nielegalni, niewierni, nieśmiertelni, niepokorni, szpiegowska, thrillerowata. No różne tutaj można, różnych można tutaj określeń użyć. Thrillerowate to jest słowo, które teraz wymyśliłam, więc proszę wybaczyć, ale polszczyzna jest elastyczna. No i rozpoczęta seria niedawno Zamęt. Odwet ukazał się, to jest najnowsza część tej serii. A teraz książka o kobiecie, o prawdziwej postaci, ale też powieść. Krystyna Skarbek. I to ona rzekomo była pierwowzorem, była inspiracją dla Iana Fleminga do stworzenia Vesper Lind w jednej z książek o Bondzie, właśnie w Casino Royale. Strasznie dużo tych mitów wokół niej narosło i od tego chciałam zacząć. Ile w tym jest wszystkim prawdy? I jak długo musiał pan odgruzowywać tę bohaterkę? Jej się nie da odgruzować, tak na dobrą sprawę. Za dużo tajemnic, jest, prawda? Ona jest tak przytłoczona różnymi mitami, historiami. opowieściami, bajkami, że dzisiaj oddzielić prawdę od fikcji jest niesłychanie trudno. Właściwie to prawie nawet niemożliwe. Myśmy dokonali razem z Piotrem Niemczykiem, który był moim researcherem i zbadał życie Krystyny Skarbek bardzo dogłębnie, niemal dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Kwintesencją jego długich badań jest to, że dalej nic o niej tak naprawdę nie wiemy i nawet data jej urodzin nie jest pewna. Więc jest to rzeczywiście z jednej strony bardzo trudna postać do przełożenia na karty prozy i posługiwania się jej autentycznym mieniem i nazwiskiem, ale z drugiej strony dla powieści jest to furtka, prawda, bo można powiedzieć troszkę więcej. Z tym mieliśmy ogromny problem, aby zdefiniować ją w jakiś wyraźny sposób. Natomiast jeśli chodzi o Vesper Lind i ten roman za Janem Flemingiem, to podejrzewamy na podstawie naszych badań. Jest to raczej mit, który powstał wraz z Krystyną Skarbek, czyli 15 czerwca 1952 roku, z chwilą jej śmierci, kiedy się ona tak naprawdę dopiero narodziła. Cała historia Krystyny Skarbek i to jest fajna historia, oczywiście z tym Janem Flemingiem i taka nośna też, prawda? Nośna i na to, co tam później. To ona była tą gwiazdeczką swojego ojca, ukochanego Utracjusza, hrabiego Skarbka, ukochaną córunią, którą właśnie nazywał Gwiazdeczka, podobno. I cały czas podobno, bo to słowo jest bardzo właściwe, kiedy rozmawiamy o Krystynie Skarbek. I to bardzo fajnie pasuje, prawda? Bym powiedział tak, nie ma żadnych dowodów na to, że jest to prawda, ale akurat tą legendę bym zostawił. Ona jest fajna. Ja może jeszcze powiem wyraźnie, książka Christine, powieść o Krystynie Skarbek, ukazała się kilka tygodni temu i być może Państwo już mieli okazję się zapoznać. Okładka już przyciąga, to piękne zdjęcie roześmianej Krystyny Skarbek, bardzo atrakcyjna kobieta i to nawet nie mówię też o urodzie, ale tutaj też widać w oczach, w tym uśmiechu coś, co no niewątpliwie pociągało, a to jest chyba taka pociągająca osobowość uwodząca dobry materiał na szpiega, prawda? Czy na szpieżycę, jak to Pan mówi. Oczywiście, że tak. I co więcej, ona nie tylko była atrakcyjną kobietą, ale również bardzo inteligentną i doskonale sobie zdawała sprawę z tych atrybutów swoich i rzeczywiście je wykorzystywała w pracy wywiadowczej, bo ona przede wszystkim była pracownikiem wywiadu brytyjskiego, a nie dywersji, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Więc z całą pewnością wiedziała, jaką siłą dysponuje i ona ją rzeczywiście wykorzystywała. Aczkolwiek historie czy określenia, które się jej przypisuje Mata Hari, że uwodziła, że tak powiem, swoją seksualnością, miała mnóstwo romansów, znaczy bym to włożył między bajki. W szczególności porównywanie jej do Mata Hari jest bardzo krzywdzące, dlatego że Mata Hari była nieświadomą w sumie narzędziem wykorzystanym w polityce. Nawet sobie nie zdawała sprawy prawdopodobnie, co robi. Natomiast Krystyna Skarbek była wytrawnym agentem wywiadu. I to nie jest ten sam poziom. Natomiast z całą pewnością potrafiła uwodzić i wykorzystywała to. W szpiegostwie jest to pozytywna umiejętność, ale wyraźnie trzeba rozgraniczyć z intymnością, bo tych granic Krystyna Skarbek raczej nie przekraczała. To musimy tutaj oczywiście jeszcze, znaczy ja muszę zaznaczyć, chociaż spodziewam się, że Państwo wiedzą doskonale, że Wincent Sewerski, zanim zaczął pisać książki, to był oficerem wywiadu i o tym za dużo nie możemy opowiadać. Ja mogę tylko Państwu zdradzić anegdotycznie, że ilekroć miałam okazję spotkać się wcześniej z Wincentem Sewerskim, to każda opowieść tak trochę półprywatnie, ale również owiana różnymi tajemnicami, kończyła się takim sformułowaniem, a może mnie tam w ogóle nie było. Więc to jest właśnie ta tajemnica. I to jest też to, co podobno, prawda, to słowo bardzo ważne tutaj, ale po raz pierwszy, bo przecież o Krystynie Skarbek już pisano i powstała powieść Miłośnica Marii Nurowskiej i książki, które miały takie tytuły, na przykład Kobieta Szpieg, Polka w służbie Jego Królewskiej Mości, Klary Mali, albo Madeleine Mason, Wojna moja miłość. Ta miłość tutaj też u pana się pojawia i do tego wrócimy, myślę. Krystyna Skarbek, ulubiona agentka Churchilla. No to już też stawia ją w jakiejś konkretnej pozycji, ale po raz pierwszy z punktu widzenia osoby, która w tym fachu pracowała, możemy popatrzeć na jej pracę operacyjną. Czy Krystyna Skarbek to jest taka postać, która jakoś w świadomości współczesnych oficerów wywiadu, ludzi pracujących w tej branży funkcjonuje? Czy to jest ktoś, do kogo się odwołujecie? Zacznę od końca. Rzeczywiście Krystyna Skarbek w świadomości oficerów polskiego wywiadu funkcjonuje i jest postacią, bym powiedział, nawet symboliczną. Mhm. Dlatego, że kobieta, dlatego, że czas wojny, dlatego, że ogromne poświęcenie, dlatego, że robiła mnóstwo ważnych rzeczy. Kto wie, czy nie miała naprawdę ważnego, istotnego wpływu na przebieg tej wojny w Europie. Bo są tacy szpiecy, którzy mają taki wpływ i taki udział, więc z całą pewnością jest postacią ikoniczną nawet. I ona jest też postacią w pewnym sensie popkulturową, na podstawie tych biografii, o których pani wspomniała, dorzuciłbym jeszcze Janka Lareckiego, w sumie też byłego oficera wywiadu, który napisał biografię na jej temat. Natomiast to są wszystko materiały rzeczywiście odtwórcze, które bazują na tym micie, który się narodził z chwilą jej śmierci. Dlatego, że tak jak powiedziałem już wcześniej, Krystyna Skarbek jest postacią popkulturową, ale ludzie wiedzą tylko Krystyna Skarbek, a Ian Fleming, prawda, ulubiony szpieg Churchilla. I tak na dobrą sprawę, jak zapytać, a co jeszcze wiesz? Jak ta jej droga wyglądała? W jakich działaniach brała udział? Gdzie ona pracowała? Tutaj niestety sytuacja jest dramatyczna i prawdę mówiąc, nikt sobie nie zadaje poza miłośnikami tematu trudu, nie zadali sobie trudu, aby zgłębić jej życie, które było absolutnie rewelacyjne, ciekawe i to jest w ogóle życie na mnóstwo książek i wszystkie byłyby super interesujące. Problem polega na tym, że Krystyna Skarbek narodziła się z powodu swojej śmierci dramatycznej, wręcz bym powiedział takiej spektakularnej, teatralnej. To powiedzmy może, że została zamordowana kilkoma ciosami w serce, czy w piersi, klatkę piersiową? Pięcioma ciosami przez Denisa Maldoweya. No, odrzuconego kochanka. Tak trudno powiedzieć, czy on był nawet jej kochankiem, ale z całą pewnością ona robiła mu nadzieję. Jakiś to był prosty człowiek, Irlandczyk, który zresztą ten ich związek jest trudnym. Znaczy może nie jest trudny do wytłumaczenia, ale jest bardzo interesujący, bym powiedział, z punktu widzenia jej życia, ale to jest na dłuższą opowieść. Chyba byśmy się teraz nie zmieścili. W każdym razie z chwilą jej śmierci, kiedy bulwarową prasę obiegła informacja, że w takich okolicznościach niesłychanie dramatycznych... Nawet zdjęcia są tak, jej ciała. Jest to zdjęcie bardzo okrutne jej ciała w internecie, jej ciała zrobione w hotelu Shelburne, tam gdzie zginęła. Bardzo dramatyczne, trzeba powiedzieć. Tak, to robi przerażające wrażenie. Przerażające, bo z jednej strony, kiedy wbijamy w internecie, przepraszam, taką dygresję zrobię, gdzie Krystynę Skarbek, to widzimy piękne zdjęcie o pięknej kobiety. I nagle jedno zdjęcie tak dramatyczne, niemalże to jakby symboliczny przegląd fotografii życia Krystyny Skarbek mam. W każdym razie prasę bulwarową angielską, a więc zaraz i amerykańską, i europejską obiegła wiadomość, że w tak dramatycznych okolicznościach zamordowana została hrabina, arystokratka, szpieg brytyjski czasów wojny. No i oczywiście na tym zaczęły wyrastać różne historie. Zaraz się pojawiło 150 kochanków, którzy zaczęli się przyznawać, ponieważ miała swoje walory, że tak powiem, kobiece, niesłychanie wyraziste. I najróżniejsze postacie zaczęły wychodzić z cienia, opowiadać. Niestety Krystyna sama nic nie mogła powiedzieć już. I dzisiaj bardzo trudno to odróżnić, dlatego że jest wiele osób, które autentycznie ją znały, ale opowiadają historie niestworzone, nieautentyczne. I zresztą dokonując analizy jej życia z Piotrem, staraliśmy się odrzucić to, co jest zupełnym absurdem, to, co jest prawdopodobne i te fakty, które rzeczywiście budują tam postać. I to było niesłychanie trudne, ale w miarę nam się udało. Dzięki temu ta książka mogła powstać, bo to chciałem być uczciwy wobec Krystyny Skarbek i nie powiedzieć. Opierać się na bajkach i innych absurdach i poniżających ją zresztą u bardzo wielu opiniach czy wypowiedziach, a przedstawić piękną, wspaniałą postać, która żyła, czuła i jest mi bardzo bliska. Zaczęliśmy tak trochę od tego końca bardzo dramatycznego, to mam ochotę teraz zapytać o to, jak się obeszła Wielka Brytania z tym ulubionym szpiegiem Churchilla, bo po wojnie to myślę, że to będziemy tak postępować o krok wstecz, bo może to jest ciekawa też wersja tych wydarzeń, ale co się z nią działo po wojnie. To był, pan tak mówi w ogóle w różnych rozmowach o osobach pracujących w wywiadzie, które odchodzą, że to jest syndrom odstawienia. No więc właśnie, to jest, ale to rozdzielmy ten temat, bo sama kwestia odejścia jej ze służby w 1945 roku, ja wiem, że to z perspektywy czasu dzisiaj wydaje się takie, prawda, bo już znamy tę postać, jak gdyby krzywdzące dla niej, czy wręcz niezrozumiałe. Tu się obwinia MI6 o to, że została źle potraktowana, ale trzeba pamiętać o tym, że to byli szpiedzy czasów wojny. Wtedy w armii brytyjskiej w wywiadzie pracowały masy ludzi, które wszyscy byli skierowani na zwycięstwo. Po wojnie to się zmieniło. Najlepszym przykładem to jest Ian Fleming, który całą wojnę był oficerem wywiadu marynarki brytyjskiej i w 1945 roku też został zdemobilizowany. Wielu brytyjskich szpiegów też było zdemobilizowanych. Problem polegał na tym, że oni byli u siebie, a Krystyna Skarbek nie miała domu, nie miała miejsca. Mieszkała w jakimś hotelu, w jakichś przygodnych innych miejscach. Pracowała, ścieliła łóżka na statkach i podawała herbatę. To był taki dodatkowy dramat. Ale no cóż, cóż mielibyśmy oczekiwać, że Wielka Brytania daje dom i tak dalej i dożywotnią rentę, tylko dlatego, że sytuacja polityczna tak wygląda. Żeby była jasność, ja nie usprawiedliwiam Brytyjczyków, bo spełnili wiele nieprawidłowości w tym czasie, ale trzeba to widzieć w szerszym kontekście. Natomiast z całą pewnością Krystyna, ten cały okres jej powojenny, to jest okres wyraźnie wskazujący, że miała depresję z powodu syndromu odstawienia. Mówiąc krótko, jeżeli od 1938 roku prawie, prowadzi się intensywną działalność wywiadowczą na całym świecie, Afryka, Egipt, Algieria, Węgry, no ratuje się świat z pożogi. To jest wojna. Wojna moja miłość, tak jak Krystyna mówi w sumie między wieczorem, może bardziej czuje, to nagle, kiedy to się wszystko kończy, to zdaje się 300 funtów, odznaczenie na piersi, uścisk dłoni. To jest problem psychiczny bardzo poważny. I muszę powiedzieć, że dla dzisiejszych szpiegów, czy kolegów, koleżanek z to działów specjalnych również, syndrom odstawienia, niezaspokojenia swoich potrzeb, które były tak mocno rozwiązane, a to jeszcze wojna była. Że koleżanki czy koledzy mają to samo w czasach pokoju, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to było wtedy. I rzeczywiście jej zachowanie po wojnie wskazuje bardzo mocno na to, że miała depresję. Jeszcze spowodowaną nieuregulowanym swoim życiem emocjonalnym. Zresztą nie potrafiła albo go uregulować, bo i z Andrzejem jej się wciąż nie układało. Wciąż do siebie lgnęli Andrzej i odpychali. Tak, Andrzejem Kowerskim. I w końcu, kiedy Andrzej zdecydował się ułożyć sobie życie, to chyba była zapalnik do tego, aby Denis zrobił to, co zrobił, bo czasami mam takie wrażenie, jak ona wychowywała go na swojego zabójcę. Zresztą od tego książka się zaczyna. No właśnie, miałam powiedzieć, że to jest... No, zaczyna się właściwie współcześnie, trzeba powiedzieć też. To jest taka klamra, która się pojawia. Zanim jeszcze przejdziemy do książki konkretnie, bo chciałabym też, żeby mocniej wybrzmiało to, dlaczego akurat te 3 dni pan wybrał z tego bogatego życia. Jak to się stało, że ta gwiazdeczka, jak to się stało, że ona trafiła, mówiąc w cudzysłowie, do tej branży i została zwerbowana? Tego dokładnie nie wiemy. kiedy. Czyli znowu podobno. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że została zarekomendowana do wywiadu przez swojego drugiego męża, Jerzego Giżyckiego, który a niemal pewni jesteśmy, że pracował dla wywiadu brytyjskiego, ale też prawdopodobnie i polskiego przed wojną. Została zarekomendowana i to było w 1938 roku, co nie znaczy, że od razu stała się takim regularnym pracownikiem wywiadu. Wydaje nam się, że jednak MI6 testowało ją wówczas. Zresztą pracowała wtedy na Śląsku Cieszyńskim w okresie współudziału Polski w zajęciu. No tak, bardzo trudno zresztą. I prawdopodobnie jako freelancerka, dziennikarka, prawdopodobnie zbierała informacje dla wywiadu brytyjskiego, który Londyn był zaniepokojony współudziałem Polski z Hitlerem w rozbiorze Czechosłowacji. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, tak. Ale wtedy wyglądało jeszcze gorzej. Natomiast i prawdopodobnie od tego się wszystko zaczęło. Natomiast tak naprawdę współpraca z wywiadem zaczęła się w 1940 roku, kiedy przybyła do Wielkiej Brytanii i jak ustaliliśmy, przeszła szkolenie wywiadowcze Forest Camp i stała się regularnym pracownikiem brytyjskiego MI6. A ten jej udział, czy wątek taki muszkieterów, to też współpracowała? To jest bardzo w sumie niejasna i trudna sprawa do rozstrzygnięcia, choćby z powodu, że o samych muszkieterach bardzo mało wiemy. A o tej organizacji brak jest dokumentów, brak jest w sumie świadków, a ci, którzy są, to też mają, że tak powiem, swoje role. Więcej wiemy o Witkowskim, który był szefem muszkieterów. Natomiast no jednak został rozstrzelany z wyroku sądu podziemnego. W 1942 roku. Tak, przez Armię Krajową. ZWZ jeszcze chyba wówczas. Za współpracę z Gestapo i Abwerą. Co jest zresztą potwierdzone dosyć mocno. Więc wyszliśmy z założenia od strony analizy operacyjnej, bo myśmy dokonali oprócz analizy, czy tak powiem, życia osobistego Krystyny jako postaci, budowy jej obrazu psychologicznego, emocjonalnego, dokonaliśmy głębokiej analizy faktów z jej życia pod kątem zawodowym. Zresztą nie tylko ja, pomagali mi w tym koledzy i koleżanki. Ja właśnie miałam zapytać o tę liczbę mnogą też. Tak, tak, bo to nie tylko Piotr. Piotr oczywiście Niemczy zajmował się, ale od strony zawodowej koleżanki rozmawialiśmy na ten temat, różnych faktów dotyczących głównie muszkieterów i pracy, wykonywania zadań, co jest prawdopodobne, a co nie, bo my to potrafimy ocenić. No, mniej więcej podobnym rzeczem się zajmowaliśmy. No i wiele faktów jest oczywiście absolutnie absurdalnych, które uchodzą niemal za pewniki w jej, taki punkt odniesienia w jej życiu. Tak, to mi przychodzi do głowy to aresztowanie w Budapeszcie. I aresztowanie w Budapeszcie, sprawa jej matki jest bardzo wyraźna. Aresztowanie w Budapeszcie, jej praca na Bliskim Wschodzie i w Palestynie, i w Kairze i tak dalej, i tak dalej. To może rozwiniemy krótko to aresztowanie w Budapeszcie. Więc, bo zresztą to w nawiązaniu do pani pierwszego pytania, kiedy ona zaczęła tak naprawdę pracować? Bo ona rzeczywiście była łączniczką muszkieterów, ale w naszej ocenie Brytyjczycy zdawali sobie sprawę, że muszkieterowie są pod kontrolą prawdopodobnie Abwery. Jest to element gry operacyjnej, który był prowadzony. Abwery, czy nawet Gestapo, chociaż trzeba rozróżnić. Bo Canaris utrzymywał kontakty z wywiadem brytyjskim, jak wiadomo, za pośrednictwem innej Polki, Haliny Szymańskiej w Szwajcarii. Wspaniałej również postaci. W każdym razie ten epizod jej belgradzki to jest w zasadzie początek wielkiej, w naszej ocenie, wielkiej jej takiej aktywności wywiadowczej. Dlatego, że generalnie rzecz biorąc w jej biografii ten okres belgradzki, nawet dokładnie nie wiem, ile ona czasu tam była, czy tydzień, czy 3 tygodnie, ale na pewno nie dłużej niż miesiąc. I to jest właśnie punkt wyjścia. Tak, jest to punkt wyjścia, dlatego że jej biografii wywiadowczej w ogóle nie znamy, bo ona jest wciąż tajna. MI6 chyba nie słynie z ujawniania swoich dokumentów. Z tą pewnością wiem, że nie ujawni dokumentów jeszcze długo. To, co nie wiemy, to są różne poszlaki, różne informacje z drugiej, trzeciej ręki. Na pewno nie są źródłowe. Ale jeśli chodzi o jej udział w Belgradzie, tu mamy jedno zdanie, które wypowiedział jej bliski współpracownik i opiekun z MI6, że Krystyna Skarbek podczas pobytu w Belgradzie miała ważny udział w przygotowaniu zamachu stanu w Jugosławii. I dla mnie to jest licencja poetyka na całą powieść, prawda? Bo to, jeśli się zważy i oceni, co tam się tak naprawdę działo wówczas w tym Belgradzie przez te kilka czy tam kilkanaście tygodni, no to jest to po prostu wymarzona sceneria do tego, by umieścić tam. I tam nasza Krystyna naprawdę była. Więc to jest bajka. Książka się toczy tak naprawdę w ciągu 3 dni. 3 dni. Prawda? Ale to są oczywiście bardzo opisuje intensywne szerzej oczywiście. Jej życie, jej tak. Relacje. I to jest okres bardzo taki burzliwy w jej życiu. Wiesz, mam silny związek z Andrzejem w tym czasie. Wszystko się dopiero tak rodziło, rozpędzało i wojna i te sprawy. I tu ona nagle między sowieckim wywiadem, brytyjskim, niemieckim. Ja już tam nie pisałem, a tam jeszcze byli Turcy, Włosi i tak dalej. Także... No i jeszcze oczywiście gospodarze. No i gospodarze, mówiąc, i to wszystko w trzech raptem hotelach, belgradzkich, a głównie w hotelu Majesty, który jest prawdziwy jak najbardziej. To może troszeczkę warto teraz rozwinąć rzeczywiście ten moment, to jest za moment, ten początek, czy nawet konkretnie marzec 1941 roku i dlaczego ten Belgrad i Jugosławia jest tak ważna? Tak, to trzeba wiedzieć w szerszym kontekście historycznym oczywiście. Jugosławia była ostatnim takim krajem, który się naprawdę opierał przystąpieniu do Paktu Trzech, czyli do sojuszu z Hitlerem. Węgry już przystąpiły, Rumunia przystąpiła, Bułgaria, więc pozostała Jugosławia, która odgrywała, może nie była militarnie żadną potęgą, ale odgrywała strategicznie niesłychanie ważną rolę. Niemcy bardzo usilnie naciskali regenta Pawła, aby przystąpił do Paktu Trzech, ale w Jugosławii, głównie w Serbii, Macedonii, ale były bardzo silne antyniemieckie nastroje, wręcz wrogie i bardzo mocne, gorące sympatie do Rosji, do Wielkiej Brytanii i wywiady ówczesnego świata chciały to wykorzystać. Mówiąc krótko, chodziło o wciągnięcie Hitlera w wojnę z Jugosławią, sprowokowanie go do uderzenia jak najszybszego. Rosjanie chcieli to zrobić dlatego, żeby odciągnąć inwazję na Związek Radziecki, bo Hitler wstępnie planowała tak na wiosnę, a nie 22 czerwca. A Brytyjczycy z drugiej strony mieli swoje interesy w Grecji, na Morzu Śródziemnym. I tu nagle w tym Belgradzie, który był takim sobie tam byle jakim, w sumie nawet można powiedzieć miastem europejskim wówczas, z piękną operą. To był wyjątek. I pięknymi dwoma hotelami, które się notabene nazywały Ruski Car i Moskwa. Ale trzeba pamiętać, że Belgrad był siedliskiem białej emigracji rosyjskiej porewolucyjnej. W każdym razie Belgrad nagle stał się języczkiem uwagi wszystkich wywiadów. I oczywiście Jugosłowianie zdawali sobie sprawę z tego, że wciągając Hitlera w konflikt, zapłacą wysoką cenę za to. Cenę krwi. I tak się też stało. To było miejsce zresztą, gdzie po raz pierwszy dwa najbardziej wrogie do siebie wywiady, czyli sowiecki i brytyjski, nagle doszły do wniosku, że mamy choroba, wspólny interes. Bardzo pięknie to pierwsze spotkanie, to właśnie zdarzenie pan opisuje, korzystając z tej swojej licencji poetyka oczywiście. I chciałabym jeszcze zapytać o tę współpracę z Piotrem Niemczykiem, który tutaj sporą dokumentacyjną pracę wykonał. Śmiało Piotr ma prawo mówić, że jest współautorem tej książki. Bo tak. Na przykład też podróżował w związku z tą książką, właśnie do Belgradu między innymi. W Belgradzie był, obejrzał hotel Majesty, gdzie toczy się główna akcja, gdzie się toczy akcja tej powieści, bar pod Bacardi, operę, hotel Moskwy, te wszystkie miejsca obejrzał, ale oprócz tego nie tylko obejrzał, ale zapoznał się naprawdę także z historią i faktami historycznymi, już nie tylko dotyczącymi bezpośrednio Krystyny Skarbek. To było niesłychanie ważne dla mnie, dlatego że ja bym tę książkę lata pisał, gdyby nie on. Ja mam do niego stuprocentowe zaufanie. Generalnie moich researcherów sprawdzam, tak? Co jest absurdem. Jeśli się z researcherem pracuje i się sprawdza, co przynosi, ale Piotra i Krystyny Pieńko, która była drugą researcherką moją, nie sprawdzałem. Ale teraz mówiąc o Piotrze, dzwoniłem do niego, powiedzmy tam w środku nocy, albo czy wysyłałem maila, Piotrek na jutro potrzebuje, jakie buty nosili serwsy kawalerzyści, prawda? I te, rzeczywiście na rano było to gotowe. I mówiąc krótko, mając zaufanie do niego, mogłem budować fabułę. Dlatego, że ja się skoncentrowałem bardziej na postaci, na jej takim charakterze literackim, lirycznym, a Piotr mi dał mięso do tego, bo grunt. Krystę na takie sprawy kulturowe i modowe, no bo to przecież mówimy o innym świecie. No tak, są tutaj informacje o dwóch sukienkach wieczorowych, które miała Krystyna Skarbak. No bo to jest problem. Bardzo dzisiaj w prozie, prawda, jak się pisze w prozę współczesną, jak nie wiem, co napisać, to wyjął telefon i zadzwonił, tak? Tak. I od razu mam dialog jakiś, prawda, coś można pociągnąć akcję. A wtedy, no, był problem, jak tutaj konstruować. To było dla mnie duże doświadczenie. Ale wtedy wszyscy palili papierosy. I zawsze można powiedzieć, że wyjął papierosa, zapalił, zaciągnął się, wypuścił dym. Na przykład. I już jest proza. Oprócz Krystyny Skarbek jako postaci autentycznej w książce pojawia się jeszcze kilka takich postaci. Ja oczywiście przypomniałam sobie nazwisko Zarubin z pana tetralogii, bo on się pojawia w Nielegalnych już, prawda? Tam jest też ten mocny taki wątek, płaszczyzna historyczna opisana. No i tutaj oczywiście też ze wszystkich stron właściwie tych głównych graczy, których pan już wymienił, też bardzo mocno tutaj jest podbudowana ta cała historia od tej strony merytorycznej. No ale Zarubin pojawia się po raz kolejny u pana, to może przez chwilę o nim porozmawiamy. No tak, bo to jest postać niesłychanie ciekawa. Straszna nawet, można powiedzieć, bo ja opisałem go pierwszy raz w Nielegalnych, w swojej pierwszej powieści wiele lat temu. Wyśledziłem tego Zarubina. To był selekcjoner w Ostaszkowie i Starobielsku naszych oficerów. W sumie decydował, kto będzie żył, a kto nie. Nie mordował osobiście i nie był przy tym, ale jest współwinny jak najbardziej tej strasznej zbrodni. Zresztą to była jedyna postać, której polscy oficerowie w obozach salutowali. Jedynemu NKWD-ście. Za zgodą generała, zdaje się, Minkiewicza. Pozwolił tylko jemu salutować, ponieważ on był kulturalny, dawał książki, rozmawiał w obcych językach i tak dalej. No to złudne oczywiście, więc jeszcze bardziej straszne. Tak. Natomiast rzeczywiście Zarubin brał udział w przygotowaniu zamachu stanu, jest to potwierdzone źródłowo, w Belgradzie dokładnie w tym samym czasie, kiedy była tam nasza Krystyna, a więc z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ich drogi się przecięły. To jest fakt bezsprzecznie historyczny. Podobnie zresztą jak druga postać, co prawda jemu zmieniłem nazwisko, Sarkisian. W rzeczywistości chodzi o Michała Ałachwierdowa, drugiego takiego NKWD-stę, który również przygotowywał i współpracował w przygotowaniu zamachu stanu w Jugosławii z innej strony. Natomiast Brytyjczycy też są autentycznymi postaciami, i George, i ambasador, co prawda ja go nazywam Cavendish, ale w oryginale to był ambasador Campbell, i to są też autentyczne postacie, pułkownik Lahausen z Abwery, oczy Kurt jest, Otto jest postacią fikcyjną, ale musiałem ją włożyć, dlatego że tu mi brakowało do story, ale ktoś taki musiał być. Może nie tak on wyglądał, może to było inaczej. No, oczywiście powieść ma swoje też prawa fikcji pewnej, ale które się trzyma w ramach schematu. W ramach tych informacji, które zostały zebrane, w ramach tak tego, co mogło się rzeczywiście wydarzyć. Jest najbardziej autentyczną postacią hrabia Tarnowski, Sofii Tarnowska, z którą się co prawda ona tam nie spotkała, ale już później była ich wielka przyjaźń w Egipcie, kiedy oboje razem tam dotarli. Andrzej Kowerski w tym wszystkim. Oczywiście nieprawdziwą postacią jest Olivier Louis, ale to jest specjalnie stworzona na potrzeby narracji, takiej literackiej postać, taki jej duch, od którego się zaczyna powieść i na którym się kończy. Andrzeja Kowerskiego jeszcze chciałabym zapytać, bo to też jest ważna postać, mało się o niej wie, niewiele się o niej mówi, a jednak swoje zasługi również miał. A to jest wspaniała postać, w ogóle godna zainteresowania oddzielnego. Wielka szkoda, że tak mało w sumie o nim wiemy. Zresztą Andrzej był, zmarł w połowie lat 70., ile dobrze teraz pamiętam. To był człowiek, który najwięcej o Krystynie wiedział i najmniej powiedział. Mimo że wszyscy otwierali swoją pamięć o Krystynie i wspominali, ach, cóż tam nie było. To Andrzej, który wiedział najwięcej, najmniej mówił, był najbardziej oszczędny. Ale najpiękniej niech o tym świadczy, o jego stosunku do Krystyny, do tej wielkiej wojennej miłości, jaka ich łączyła. Fakt, że mimo że zmarł w Niemczech wiele lat po niej, to jest pochowany razem z nią. Chciał leżeć razem z nią. To jest zamknięcie takiej ich historii, bo w sumie, jeśli się tak dobrze przyjrzeć, mało kto sobie zdaje sprawę, w ogóle kto zna historię Krystyny, że Andrzej Kowalski był inwalidą, nie miał nogi, wcale nie wyglądał na Jamesa Bonda, był dosyć zwalisty, wcale nie był specjalnie urodziwy, a był jej naprawdę największą miłością, wojenną, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oni się schodzili, rozchodzili, wciąż do siebie lgnęli, tęsknili za sobą. Spotkali się prawdopodobnie pierwszy raz jako dzieci w Trzepnicy. Tak twierdził Andrzej kiedyś w rozmowie z Krystyną, ona to wspominała. Ale tak naprawdę spotkali się w 1938 roku, już jako dorośli w Zakopanem, kiedy Andrzej kupił od Jerzego Giżyckiego narty w Komisie. Przypominam, że był kaleką. Więc zakup tych nart był, że tak powiem, elementem prawdopodobnie ten. No i ich miłość dopiero się zawiązała w 1940 roku na Węgrzech. Andrzej, mimo że był kaleką, był kawalerem virtuti militari za kampanię wrześniową. Człowiekiem, który wyciągnął z obozów, więzień polskich żołnierzy na Węgrzech, w Jugosławii, w Rumunii, nawet w Związku Radzieckim wyciągał. I ułatwiał im ucieczkę i najpierw na zachód, później na Bliski Wschód. Naprawdę miał ogromny udział w tym, niczym się nie chwalił. I uważał, że to za swój żołnierski obowiązek. Myślę, że Krystyna wiedziała, kogo kocha, bo on miał naprawdę wartość. W odróżnieniu od hrabiego Leduchowskiego Włodzimierza, który twierdził, że żyli w trójkącie z Andrzejem i z Krystyną, to wielką krzywdę wyrządził w swoich pamiętnikach hrabia Leduchowski pamięci o Krystynie, bo to nie jest prawda. To wiele takich chyba właśnie nieprawdziwych różnych informacji i legend, powiem, nie w tym znaczeniu, którego używają szpiedzy. To też bardzo mnie ujęło w tej opowieści, w Christine, powieści o Krystynie Skarbek, że pan też bardzo zwraca uwagę na to, żeby pokazać jej patriotyzm, pokazać to, jak ona była dumna w kontaktach z tym oficerem Abwery, wobec którego musiała zachować pewne pozory, ale jednocześnie scena, w której spotykają się w karczmie robotniczej i ona tam idzie specjalnie ubrana i w sposób specjalny podaje mu rękę i to obserwuje ten jej cień z wywiadu brytyjskiego i z podziwem na nią patrzy i właściwie myśli o tym, że nigdy by nie wymyślił takiej sytuacji, a ona to w taki sposób właśnie załatwiła, to w każdym takim szczególe właściwie widać, jaki ten obraz jej pan chciał stworzyć. Krystyna, musimy pamiętać, kim była, z jakiej rodziny pochodziła, jaką miała konstrukcję wartości swojej psychiki. Współpraca z wywiadem nie podejmuje się z reguły rzadko z powodu naiwności, tylko z poczucia przekonania głębokiego. Wywiad, jeżeli kogoś przyjmuje w swoje szeregi jako takiego jak Krystyna Skarbek, to przyjmuje osoby, które mają głębokie przekonanie o słuszności misji, którą mają wykonać. Bez tego nie ma sensu praca. To trzeba, dzisiaj też tak jest. Nie werbuje się na materiałach obciążających. To jest krótka historia takich ludzi. I Krystyna taka była. Była Żydówką. Z tego możemy wywnioskać, jaki mogła mieć stosunek do Niemca w tej sytuacji, który napadł na jej kraj, na Polskę. Jej poczucie patriotyzmu, godności. Ona była arystokratką. Poczucie patriotyzmu i godności przed wojną było bardzo różne u różnych sfer. Krystyna Skarbek miała rodzinę w Anglii, we Francji. To była rodzina o wielowiekowej tradycji. Oni byli spokrewnieni z Peugeotami przecież, więc łatwo wywnioskować, jaka ona była. Co mogło nią kierować też, jakie mogły mieć przekonania. Wychowana też w tym okresie, prawda? Szczególnym bardzo. Dlatego ona przyszła ubrana specjalnie w ten strój, który wszystkich zadziwił, nie będę ujawniał jaki. Nie, absolutnie, nie ujawniajmy. Ale wtedy przyszła ubrana, bo nie tylko chciała jemu pokazać, ale też chciała mieć pewność swojej dumy, przekonania do tego, co robi. W ten sposób też można wyrazić swoje doznania, niekoniecznie słowem, ale także strojem, czynem. I ona to robiła. Także z całą pewnością to się wkomponowuje bardzo dobrze w jej charakterystykę, w jej postać. Zresztą my mówimy o 1941, ale ze znanych faktów później, 1942, 1943, z Egiptu, Algierii, we Francji i tak dalej, to co pisałem tylko potwierdza to założenie. Bo to jest właśnie tutaj cały smak, powiedziałabym może w taki sposób, pana tej najnowszej powieści o Krystynie Skarbek, że z tej bardzo wnikliwej dokumentacji, z tego zbierania materiałów, wyciąga się postać, o której w sumie nie możemy powiedzieć wiele na pewno, a jednak to wszystko ma swoje umocowanie w tych faktach, które znamy. A z drugiej strony pięknie pan opisuje coś, co no, można sobie wyobrazić, że było, ale niekoniecznie przecież tak musiało być. Ale to jest wszystko wiarygodne, to jest wszystko wywiedzione z tego, co o niej wiemy. Z faktów, tych, które ustaliliśmy, które są ponad wszelką wątpliwość potwierdzone, udowodnione z kilku źródeł. Ich nie ma tak dużo, ale na podstawie tych faktów można między tymi zdarzeniami dopisać historię, jak to mogło wyglądać. Z punktu widzenia zawodowego ja to mogę zrobić oczywiście, ale szpieg też jest psychologiem, albo przynajmniej powinien być oficer wywiadu i umieć analizować zachowania swoich współpracowników, co by mogli zrobić w danej sytuacji, jakie mają predyspozycje, kim są. Dlatego dla mnie najważniejsze od strony w sumie pisarskiej, ale też to jest takie trochę zboczenie zawodowe, bo poznać jej, kim ona była, jaką kobietą tak naprawdę. Ja wszystkie książki przeczytałem na jej temat, wszystkie publikacje krajowe, zagraniczne, wszystko co się ukazało, aby przede wszystkim wytworzyć w sobie obraz Krystyny Skarbek, niekoniecznie już popartymi faktami. Faktami zajął się Piotr. I dopiero teraz zaczęliśmy budować jej historię właśnie w oparciu o matkę Stefanię Goldfeder. Połączyliśmy pewne fakty, których do tej pory jej biografowie w ogóle nie łączyli. Prawda? Śmierć jej matki, nie wiemy w jakich okolicznościach była, ale wiemy gdzie była i kiedy. Bo jest akt zgonu na Pawiaku w styczniu 1942 roku. Czyli w momencie, kiedy już muszkieterowie przestają być tematem i zakładnikiem we współpracy, a Krystyna jest już w Egipcie. Więc zresztą historia jej matki jest wiele elementów, które zostały wykorzystane przez biografów czy dziennikarzy w celach czysto komercyjnych, bym to tak powiedział, aby przyciągnąć uwagę, zainteresować, ale one są złudne, fałszywe i krzywdzące dla Krystyny Skarbek, tak jak opowieść o jej aresztowaniu przez gestapo w Budapeszcie, uzyskania wiz do Wiszy, czyli do Syrii ówczesnej i historia jej matki. One są upiększone, stworzone na potrzeby, przepraszam, tak powiem, prostego czytelnika, który kupi taką fajną historyjkę, bo ona ładnie brzmi i jest sensacyjna. Ale ona jest, kiedy się przyjrzeć jej bliżej, jest absurdalna. Z strony zarówno faktów historycznych, ale też faktów potwierdzonych z jej życia. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała i to właśnie, że pan ją napisał, ponieważ pan łączy z jednej strony pisarskie umiejętności, a z drugiej strony to doświadczenie wieloletnie, które pozwoliło właśnie z innej strony spojrzeć na tę postać i na to, co ją spotykało. Oczywiście trudno poruszyć wszystkie wątki, ale jeszcze na koniec chciałabym, odchodząc trochę od Krystyny Skarbek, porozmawiać o syndromie odstawienia, bo tak jak mówiłam, mamy okazję po raz pierwszy się spotkać w Trójce i to jest w ogóle chyba pana pierwsza wizyta w programie trzecim. Więc chciałabym o ten pański syndrom odstawienia zapytać, bo pan poszedł drogą Iana Fleminga. To znaczy zaczął pan pisać. Tak, ja po zakończeniu służby. Uniknąłem syndromu odstawienia i chodzenia z pieskiem wokół domu i zaglądania sąsiadom do okien. Nie, no, żartuję, rzecz jasna. Ja już chciałem pisać wcześniej, więc to nie jest... Nie zrobiłem tego z premedytacją. Do różnych redakcji. Tylko zresztą pracując bardzo dużo pisałem służbowych różnych rzeczy, zresztą niedaleko takich od tych książek, więc to było dla mnie naturalne przejście. Tym bardziej, że ja pisałem i jeszcze pracowałem. Więc to moje przejście było dosyć naturalne i uniknąłem klasycznego syndromu odstawienia, choć tam jakieś problemy też były. Ale to spowodowane może czymś innym. To życie takie, no, w odróżnieniu od tego poprzedniego, jednak publicznie jest pan rozpoznawalny i zapraszany i pan się w tym spełnia? To się panu spodobało? No na początku to była katastrofa. Absolutnie nie mogłem tego zaakceptować. I to było trudne. W ogóle byłem naiwnie zaskoczony, że coś takiego mnie spotyka i nie potrafiłem sobie z tym radzić. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że jeżeli wyjdę z kolegami, koleżankami, z którymi jestem cały czas w kontakcie, uzgodniliśmy, że będę takim nieformalnym, samozwańczym rzecznikiem naszego środowiska, zawodu i będę czytelnikom, widzom opowiadał o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy, co robimy, aby jednak podtrzymać ten pozytywny etos naszego życia w cieniu, który do tej pory był po macoszemu traktowany często przez i polityków, i obywateli. A my naprawdę staramy się robić coś dobrego dla nas, dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Taka też była Krystyna Skarbek, dlatego mało mamy takich pięknych bohaterów w naszej historii, bo w tej postaci kryje się coś takiego niezwykłego, tak to określiłem. Ja wiem, że to może być opacznie zrozumiane, że Krystyna Skarbek była polską patriotką żydowskiego pochodzenia, która pracowała dla wywiadu brytyjskiego. I mu powiem tak, to można połączyć. I naprawdę można być to, co powiedziałem, o polskim patriotą. Takich postaci potrzeba więcej. Dzisiaj szczególnie myślę. Haliny Szymańskiej, czy... A no właśnie, inne Szpierzyce, o nie miałam zapytać. Klementy Niemańkowskiej. Bo Krystyna Skarbek nie była jedyna, ale ona miała najbardziej taki... Spektakularną drogę w czasie wojny. Najwyżej odznaczoną była Halina Szymańska. To myślę, że to musiałaby powstać kolejna audycja o tych pozostałych kobietach, a może teraz zapytam jeszcze pana o plany pisarskie, no bo przecież domyślam się, że coś pan szykuje jeszcze, więc może też zostanie pan takim trochę pisarzem historycznym i odsłaniaczem postaci polskich szpiegów i szpierzyc. Nie, bardzo mi się podoba to słowo. Tak trochę pana podbieram i prowokuję oczywiście. To żargonowe nasze określenie, ale wyszło. Ale bardzo ładne. Bardzo ładne. Zresztą kupiono od pewnego dziennikarza, który to wymyślił, ale weszło do naszego życia. Zresztą tak jak od lekarza Skrawca z Panamy weszło do naszego języka szyć sprawę. Także. Natomiast nie, chyba jednak powieść historyczna w takim szerszym ujęciu to nie. Krystyną Skarbek być może dalej, dlatego że mamy materiały w sumie z okresu jej pobytu w Egipcie, które są niesłychanie, nawet bym powiedział dwa razy mocniejsze, ciekawsze, takie ekscytujące ten jej pobyt w Kairze. Mamy zebrane materiały i być może jeszcze w tą stronę się posuniemy. Na razie muszę dokończyć trzecią część ostatniej trylogii, która i ukaże się w przyszłym roku pod tytułem Nabór. A no właśnie, miałam pytać o to, bo był zamęt, odwet i teraz nabór. I teraz nabór i zamykamy. No to proszę państwo pewnie jak idą do księgarni, to widzą na półkach z bestsellerami. Właściwie kolejne książki Wincenta Sewerskiego zawsze się tam znajdują. A teraz można też znaleźć Christine, powieść o Krystynie Skarbek. Ja dla państwa mam kilka egzemplarzy. To proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Bardzo panu dziękuję za wizytę w Trójce i za rozmowę. Renata Szewczak, Edyta Kocęba i Katarzyna Borowiecka życzymy wszyscy razem dobrej nocy. Do usłyszenia.